الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه جينا سانت بروم سبحانه وتعالى كانت بي و اك ماغاي ني جولي سي يونت محمد صلى الله عليه وسلم دي نان يالا بو يالا دنجي دوتي خيوال سي موم اك صحابام اك كيب كو خامتاني top na ci seen yoon mu jub boobu ba kerog ba spenki daal di taxaw. Ginnaaw loolu ñuy dellu di ko santaat moom buur bu màgg boobu nga xamante ni ci mbaaxam ak yërmaan leen lañu bàyyee nekk ci kaw suuf, waaye ci mbaaxam ak yërmaan leen lañu baaxee ñu toog fii ngir fàttelante lenn loo xamante ni dafa jëm suñu wàllu diine. Ñu dellu di ko sant moom boom bi nga xamante ni moo ñu boole ci ñi nga xamante ni dañuy jëfee wax gi nga xamante ni moom la doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko fa dakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin, mu ne ko fàttali ndaxte fàttali dafay jëriñ ñi nga xamante ni moom mooy ñu gëm. Ci kaw loolu la suñuy mbokk, suñuy mag ak suñuy rakk ña nga xamante ni ñoom lañ bokkaloon di jàng ci arab bi nga xamante ni mooy arab oustaz Abdoul Karim Guèye rahimahullah, te ki nga xamante ni moo fi nekkoon suñu sëriñ di ñu fi jàngal di oustaz ba maam. Ci loolu ak ci jëfe la nga xamante ni moom lañ jot a taataan ci xam-xam ak ci bëggal li nga xamante ni moom mooy seen bopp yiw ak ñi nga xamante ni mooy dëkkandooy, ci kaw loolu la ñuy taxawalee lii nga xamante ni moom mooy conférence annuelle bi di am ngir ñu mën a fàttalante lenn loo xamante ni dafa jëm suñu wàllu diine. Kon ñu leen di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo seq ay jéego ba conférence bi daal di mën a taxaw, ñu leen di wax jazakumullahu xayran. Ñu nuyu képp koo xamante ni it bàyyi na li nga xamante ni moom mooy ay yitteem ñëw daal di toog fii. Ñu jiital ci nuyoo boobu suñu papp bi nga xamante ni moom lañ tuddee conférence, mu daal di bàyyi ay itteem yëpp daal di fi teel a ñëw, daal di fi njëkk ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi fi ñëw. Kon ñu koy masaw li nga xamante ni mooy coono, te di ko ñaanal borom subhanahu wa taala fay ko bépp jéego boo xamante ni sekk na ko ba yegg si fii, mu daal di koy fay ay tiyaabo yu bare bare bare. Ginnaaw loolu ñuy am mbégte toog fii ak suñu sëriñ suñu oustaz bokk ci ñi nga xamante ni ñii njëkk a toog ci li nga xamante ni moom mooy seen suufu keppaar di taataan di jàng li nga xamante ni mooy diine borom bi subhanahu wa taala. Ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala fay ñu ko gën gi màggit li nga xamante ni moom mooy fay li. Ñu amoon yéene nag toog fii fàttalante ci ñaari sujet yoo xamante ni mun naa ni benn sujet bi rek maanaam ëppoon na li nga xamante moom mooy ab thème, waaye mbokk yi daal di koy boole def ko ci li nga xamante ni moom mooy benn li nga xamante ni mooy jotaay. Lan moo waral loolu? Parce que dafa fekk ni que ñaari benn mënul dem bàyyi beneen ba, parce que ñaar yooyu dafa am li nga xamante ni moom mooy li doomu aadama bi di njëkkee ngir mën a nekk li nga xamante ni mooy jullit muy ñaari baat seede yi, di li muy wax ni que ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ñaar yooyu kon benn mënul dem bàyyi beneen bi. Mu am it ñaari mbir yoo xamante ni seen contraire lañ, yoo xamante ni dañuy yàq li nga xamante ni mooy jëfu doomu aadama bi, yoo xamante ni dañuy neenaan li nga xamante ni mooy jëfu doomu aadama bi. Kon dafay baax nit ki xam la nga xamante ni moom mooy contraire la nga xamante ni mooy mbir yooyu noonu ngir lan daal di koy mën a moytu. Comme la sahaaba ba doon wax naan mu ne alimtu charra laa li charri walakin li attaqii, mu ne bi ñuy doon nekk di jàng baax man dama doon jéem a jàng la nga xamante moom mooy bon lu bon ngir ma daal di koy mën a moytu. Mu ne ko jànguma li nga xamante ne lu bon la lu yàlla araamal la ngir nekk ci, waaye dama koy jàng ngir xam ko ndax ma mun koo moytuliko, parce que nit ki su xamul ni que lii baaxul kon du ko mën a moytuliko. Kon suñu waxtaan tey dafay nekk ci ñaari mbir. Bis njëkk moom mooy li nga xamante mooy ashirk, te ñu koy wax ci olof mooy bokkaale borom subhanahu wa taala benen bi nek li nga xamantene mo lañ wax moy bida moy di jëf ci li nga xamantene diine dafa wuté li nga xamantene moy jangal yenen tib sallallahu alayhi wa sallam té ñu ñëpp xam nañ ni ko diine ji ci ñaari base non la tanko moy jaam borom subhanahu wa ta'ala dongu dal di koy kennal waye tek ko ci li nga xamantene mom moy sunna sulay bi nga yenen tib sallallahu alayhi wa sallam ko lepp lo xamantene dafa wuté lool rek day yaq li nga xamantene mom moy jaamu yalla doomu adama bi kon da fay bax doomu adama bi xam ko ndax mo meuna teunk ci li nga xamantene mom moy diine bo xamantene gu wel nga xamni yalla bu subhanahu wa ta'ala bu de ci ci mu jekk bi la muy bokale yunus sallallahu alayhi wa sallam la jaka lool ne ko wala qad wuhiya ilayka wa ila alladhina min qablik mun qul in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin mun gis ni yeen yenen ci li ngeen di mag yeb mune ko gis ngeen limay wax yoni non la ko wax yowon ñeen ci la jitu won man len kepp ci yeen ko xamanteni bokale na ma dana mabbal li nga xamanteni moy ay jëfëm te dana bokku ci nga xamanteni dañuy pex kon nit ki bu fekke ni ko yalla yeen ci la tekk ci mbir bobu waxuma la keneen ku dul ñun wonna goor goor kon xam ko ngir dal koy moti ñuko waye batay yalla bu subhanahu wa ta'ala di wax gi nga xamanteni moy jamm yi mune fal yahdali alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim mune nga xamanteni dañuy wuté ak li nga xamanté moy ñangal yentou sallallahu alayhi wasallam moy ñoo ñay moy bala fitna di dal seen kaw mala li nga xamanté moy mbugal gu tax dal seen kaw kon wuté ak li nga xamanté mom moy kenn borom subhanahu wa ta'ala ak wuté ak li nga xamanté moy ñangal yentou sallallahu alayhi wasallam nek ñaari ndu ñu doy wa yo xam nit ci wala goor goor ci xam ko dal di koy moy ndiko kon ci importance bobu lañ choisir won ñaari tém yoy jaxu nga xamanté moy suñu stage suñu seni ñu bay ko inshallah mu dugg ci ñukoy ñaanal borom subhanahu wa ta'ala yalla borom bi deugal li nga xamantene mo moy lamu ñam waye ñun ñi nga xamantene ñoy taata ñaanal ibisi ñu dañu ba lepp lo xamantene degg nañ ko fi ndub ñu dal di koy mëna jël suñ ko jël ñu dal di koy mëna jëfé non lako yamal mo borom subhanahu wa ta'ala tafaddal ya ustaz a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بو نتامبالي سي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يونت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi no ngi am mbekté ak contenté dajje ak yeen ci képar gi ak ci kanamu kilifa yi tok sun wet ñu len di ziaré bu baakha baakha baax di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala sunu koor yalla nako yalla nangu lunu jaamu yalla ci weer wi mu tuti mu bari yalla nako yalla nangu lunu tarxis yalla nako yalla jeegal nogi and ak yeen ci tomb bi nga xamne mom la salih wax legi legi moy ash-shirk wal bid'ah mu nek ñaari tomb yo xamne tay li yakal julit yi ci kaw suuf yeb ñaari tomb yi la ku duggul ci bi yaangi ci bi yenn say sax nga gis ku nek ci ñaar yépp yenn say nga gis ku gor gor lu ci bi recc ci waye benen bi daal dikoy kep mu nek ñaar ño xamne day yak jaamu yalla motax dafa war nek yitté julit bu nek nga xamé ñaar yi moy bokalé ak bid'a dafa nek waruga ci gor ak jigen ginnaw ba nga nekke ab julit nga gor gorlu sa kem dalayal katan nga xam ñaari bakar yi ndax nga mucc ci ndax lo xamne day yak jaamu yalla bal sax amna ci bo xamne boko deewale do duggu aljana lol ñepp war nañ ko xam te tay li doy war ndeysaan nit ñi xam nañ lepp luy galankor sen dundu nit ñi xam nañ ko lepp lu bëgg yak sen dundu taxaw nañ pour ci kanamam pour jëlé fi lolou waye li wara yak sen jaamu yalla kenn xamuko muy lu doy war bu ne tay dëkk bi dafa am ay agresseur yu fi nekk di téré nit ñi am jamm ndax nit ñi dañuy tëdd baye ñooñu dañuy jox taxaw jamarlo ak ñooñu ba ñooñu baye dëkk bi nit ñi wét nit ñi am jamm sunne dëkk bi amul courant ñepp taxaw ñi di marche baara tali goor ñepp jigen ñi genn bo autorité yi talal leen courant bi sunne dëkk bi amul tali ñepp jog di marche di baara tali bañ defar ba di baara meddi bañ defar tali sunne ndox dafa coupé ñepp jog sunne courant dafa coupé ñepp jog kon nit ñi seen dundu nim leen intéressé war na no gor gor lu mbokk yi ba jaamu yalla yittel lu ñoom kum dool ci ñun war nga fexé nga xam lan moy bokalé pour nga mucc ci nga xam lan moy bida nga mucc ci pour sa jaamu yalla baña yaq mbokk yi li gëna reuy bi yalla bindé asaman ak suuf ak légui bakkar bi gëna reuy ñu togné ko yalla ñu moyé ko moy bokalé motax sun borom subhanahu wa ta'ala melal ko ci qur'an ci suratu luqman ba luqman di denk dom ji da ko né ya bunayya la tushrik billah lu ko waral inna ash-shirka la zulmun 'azim ngal la way yow sama dom mala jur de ci sama bir bi mangi lay moy tandikulo dila yegal ni no mana def fo mana tollu gor gorul ba bul bokale yalla bul dendale yalla ak lenn bul bokale yalla ak kenn tegal yalla seul place am yalla bul ko dendale kenn bul ko bokale ak kenn lutax mom bay ji moy yegg de dom ji ndeysan muneko inna shirka la zulmun azim bokale togn bu reey la bokale togn geunte reey nga dendale yalla kenn ak len togn geun ko reey motax mune bakkar bi geuna reey bi yalla bindé asaman ak souf moy bokale mbok yi pour ngeen yek ne bokale dafa doy war moy xolal tay yeen ñi nek ci kepar bas bi yor ay soxna ñi nek ci képaru bass bi la wax yor ay soxna nek ay borom keur kenn ci yeen bu waccion tay 6h mu ñew fekk lalam ab gor jaaxanti ñukoy peñel sikimum mu ne soxna am ki kan la mu ne ko ki mo ayé tay loy santir yow mom lan ngay yitt fofu nga taxaw nga jaakarlo ak waji teud soxna ci nek ci wétam di peñé sikim bi lan ngay sentir mbok yi nam kuma tontu way lan ngay sentir fek nak yaangi yor ben arme suppose wala jasse ngi la jégué wala semmiñ wala mbolde wala kour grof noy def ngay dor waji lutax lum la def lula waji def ngoy dor parce que sa soxna def la bokale ak benen goor han sa soxna def la dendale ak benen goor legui yow neexu la ba nga jël yat ba nga jël mbolde ba nga jël pistolet legui nak nga bëgg jël kenen dendale ko ak yalla lol kessal nga bëgg jël kenen xol jigen yi tay bo len takali wuju dañuy xam gis na ci facebook yi ko xamne dañ ko fekk muy tak xar bi ñu ne ko yow de sa borom keur de tak na tay soxna benen mu bayyi dom ji dem jël bayyi xar bi mu yew dom ji bot baby mu bot ko wa ñu nan ko an jeneba ko mbattani han mu bot baby rak rogante ko yew dom ji ko xam nga ne dem na nekatu fi koku lan lañ ko def parce que dañ ko outal wuccu rek mu def lol legui nak yow nga bëgg jël kenen dendale ko ak yalla sa borom mi la bind yalla mi nga xamne bimu lay bind ken fekke wuko bi nga nekké sa biru yaay yaak mom dong yena fa nek fi zulumati salasa ci ñetti lendeum lendeum boutit lendeum mbakh lendeum biir yalla mom dila wulbeuti dila jox ngay lek dila jox ngay naan ken nekku fa bi juddu joté kenn mënu ci dara bañ lay be maternité ndax docteur yi dañu ubi biir bi neena genn dañu ne delol len ko mat gi ñoragut matagut ñu dal lay duggal ci auto bi delola nga togaat ba ci yag mu gëna metti wa kër gi mom mënuñ ci dara ndax buñ ci mënon dara duñ lay bu maternité dañu lay yob hôpital ba docteur yi télé nga xamne mënuñ ci tous dañu tok di xaar heure bi kon du ñom bu doon ñom la bi nga yexé rek lañ lay yobbu genné ay du ñom yalla waw yalla mom sak la seul indi la ci kaw suuf yow amo loy fay yalla lu dul diko bokalé diko dendalé ak mindeef mo xamné mom yalla mo bind yeen ñaar ñep yalla leen bind wala nga bayyi mindeef mi di dendalé yalla ak bammel wala nga koy dendalé ak cour wala ak gën wala ak pétaw wala ak xaw wala ak lar wala ak benn bejjen tukulori nenañ allah du sina nafan umuta koy hore jomum so tawina tan allah du ina nafa renat hore nde ummindi ana bejjen bi nga tak bejjen bi nga tak dafa ne bejjen bi meunal na la dara wala nga tak ko ci buntu keur gi wala nga tak ko ci pétalu auto bi wala nga tak ko ci bar bi wala nga tak ko ci sa ndig bejjen bi lum la meunal yow bejjen bi fan la nekkon ci bop xar bi ana xar bi ray nañ ko ana yap bi lek nañ ko ana yax yi señu nañ ko ana der bi ñu nga ne daj ko wer ko ci naaj bi di xaar mu woo ñu julle ko nga tak bejjen bi naan ko malal de te di bejjen bi famu nekkon kako yoron de yo xam nga ne xalaatu bejjen du arate bejjen du sam nit lambu ñuul du mussel kenn ci dara pitaw du mussel kenn mais senegal daño bagn ne fokk rek yow di nga tak ñu ne dir yow do tak do nañ yow da ngay xaru dekk bi bo dul tak xarfa fufa ne la fuf yoy lañuy maye motax gis nga njabar kat yeb r plus 4 c'est parce que nit ñi njabar lañ gëm gëmuñu yalla wa ma yu'min aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun suratu yusuf yalla neena ñi upp ci nit ñi gëmuñu yalla lu dul dinañ ci bokale yalla tabaaraku wa ta'ala tay gis ku julli ba pare fekk mu ngi tak ay galaaj te mu ngi ci jakka ci jakarlo ak yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lay jaamu yalla yow rek lay sakku ndimbal mbokk julli li Bakar bi gëna reuy ci kaw suuf ñu moye ko yalla moy bokalé motax Luqman ba muy denk dom ji loolu la ko ñëkka téré non lutax mu nekk Bakar bu gëna reuy ci Bakar yi c'est parce que ci ak yalla lañ ko tek ci ak yalla da nga rombu ñepp ñew ba ci yalla di jalgati yalla lim mom moy haqqullah alal ibad yalla ay akam ci ñun moy ñun ñu jaamu ko bañ ko bokalé kenn bañ ko dendalé ak lenn julit day am ko luté ci yalla mbokk yi lan motax ñun yalla kessé kessé rek mu nda nek suñu xol ak suñu xel lutax lool ñun ñepp ko wara laaj ko wax mu ne kan ko kay il faut loten mo fokk ñu sangu ko kan okay fokk nawen mo bohe bohe baléji il faut ñu yobbu ko ci guuy yu ñuul yi il faut ñu yobbu ko ci xam yi il faut ñu yobbu ko ci il faut ñu yobbu ko ci ana yalla ana yalla lolo tax doomu adama yi ci seeni jafé jafé dañuy wër ba par mbir yeb jeex ñu dong ne yalla ci dess ndaysan waji da febar ñu jël ko yobbu ko ci dekk ba wër ak mom ba xaaliss bi jeex tak sang ko ci xam bi reyal ko ay xaru ñuul reyal ko ay bay ñuul reyal ko musu ñuul reyal ko nak bu ñuul wërul ñu ñew hôpital yi wër hôpital yeb wërul ñu indi ko ci kër gi da ne yalla ci dess ndaysan yalla ci dess ah legui la sunu xel di dem ci yalla yalla bayiko mu de mu duggal ko safara ñiko doon yobbu yalla di len xaar julit lol du fajum julit du faju ci yoyu julit so amé jafé jafé so a febaré so amé problème luñ la sante lu ndaw rek pour ñu xamné yow gëm nga yalla moy jappal nga lal sa sijada sa digg nek nga julli ñaari rakasa dernière sujoot nga wo yalla demb ma ngi netali conférence mo doon def refisque ma ngi netali mbokk yoyu waji jugé won sam jëm yaman yor gëlémam commerçant bu mag bi mu ñëwé ba ci digg all bi fim daan jaddé di dem yamen di jugé yamen jëm sam fim daan jaddé nek amna ben agresseur bu ko fay xaar bi mu ñëwé ba jip bi mu ñëwé ba jip barab bi mu fekk waji taxaw neesan waji nako yow fo joge munako yaman fo jëm munako sham munako lutax nga bëgg jaar ni munako man ni moy sama yoon chaque jour ni lay jaar munako yoon bi dafa guddu xana xamo bi mo gëna gatt mu won ko benen yoon munako man sax fi lay jaar munako comme ñun ñaar kessé lañ nañ jaar ni nuy waxtaan nga bañu wëet ma bañu wëet waji daal am confiance commerçant bi am confiance ci confiance ci waji ne ko nañ dem ñu dox lu upp li waji daan dox yegg dekk ba muneko yow dang mané won yoon bi mo gëna gatt muneko nañ dem rek leen ñu yegg waji dox ba ci yag gis ay yaxu fas yu dé mu dox tuuti gis ay yaxu gëlem yu dé mu dox tuuti mu gis ay bop nit ak ay tank ak ay loxo muné waji waw li nak waji ne ko bala malay bayyi sa yaxmel ni mune ko kon loma nar mune ko ray waji ne ko balma nga bayima ma dem dama am njabot nga jël gëlem gi mune ko gëlem gi mom mako mom jarul ñuy discuter ak lamu yor mako mom li kay sa bakkan bi lañuy discuter yow waji ñaan ba son mune ko suma la baye da ngay dem dekk bu ngay may boole day ñew fi wërsima kon ray la rek moy solution waji ne ko kon legi mayma ma julli ñaari rakka après nga rayma mu ne ko jullil waji daldi tekki gëlem gi genn ben mbuus daldi japp genn sijaadam lal daldi kabbar def ben rakka kabbarat def ñaareeru rakka daldi sujud daldi yonne yalla message bi dan ne ko ya wadud ya wadud يا ودود يا ذي العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بوجهك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور عرشك الذي لا يرام يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني بموخي كادغو ci sujoot bi mu sujoot mu deg am ku ne bu ko ray agresseur bi gestu na wa fi ku fi nek nan bu ko re mu jeumat ci waji mu deg kene benen kaddu ne bu ko re bi mu yeksi ci waji yekati jasi ñu ne day dag bob bi mu gis am ponkal mu taxaw ci kanamam ne du yow lañ ne bu ko re fi muy teuf rek waji daal koy biti loxo mu dali fele mok jasi ji daal di de wajoju daal di ñew fekk waji fi mu sujud mu yekati ko mu niko gis nga sa ñaan di bi ng ko ñaané sa ñaan bi bi ng ko ñaané malaaka yi nek ci kaw asaman yeb dañu sujud ci kanamu yalla ku nek di ñaan yalla pour intervenir pour sauver la man lako yalla jaglel yalla ne ma yow demal motax premier bu ko ray bi dama tit bi makoy wax mangi malaul a'la deuxième bi mangi ci premier asaman bi troisième bi la nek fi ci taxaw yalla neena amma yujibul mutatarra iza daa wa yaksifu su yalla neena ana kan moy wuy ko am problème ko xamne bu amé jafé jafé bu wowe yalla ndax yalla du ko wuyu ko am jafé jafé bo wowe yalla rek yalla wuy la yalla neena wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da iza da'an wala jam ñi laaje man yalla dama sori wala dama jégué ndax kuma wo dina ko wuyu yalla neena wax len dama jégué man kuma wo ma wuyu la way duñu wo yalla ya samba ya demba tim ci ay armel dama bëgg visa dama bëgg jabar dama bëgg tukki da ngay gis maire bu tukki dem ci ay bammel tim bammel nan len kumbay ay da kay ndessa ka taw wallam wallam be ndesse sama doomi takaguñ len amaguñ jëkkeur do ñaan yalla koku ngay dem xana xamone am bindef la yalla ko bind kon demal ci yalla yalla ay maye yalla neena lima yor du jeex walillahi khazainu samawat wal ard kon mbokki julit yi bakar bobu di tax mu reuy moy dafa rombu ñep dem jalgati aq yalla te yalla momu fa huwa allazi khalaqa moy ki bind mbokki yalla bu mi bind nit diko duggal ci biiru yaayam kan la taggu yaay ji kan la taggu baay ji kan la taggu bi yalla di sos xale yoyu xale bobu ci biir yaayam yalla ki bind bindef lumu don ci kaw suuf yalla ko sak moy kiko amal moko bind te bam koy def taggul ken lajul ken sa xalat ñun ñu tok fi biñu yalla di def sene ay sénégalais ndax def ñoo laaj suñu xalat bi yalla def ñi goor def ñi jigen ndax def len laaj dede kon su ko defé nañu dello borom bi tabaaraku wa ta'ala geudum ak dayom ak magayam mom yalla ndax moy ki bind waye yamul ci bind wa huwa allazi razaqa mom yalla moy wërsegalaté fofu rek lañu gëna am problème ci walu wërseug xolal tay li xew ci jamono bi da ngay gis jigen bu tak wé bobu lokay dé pour nga ray ci ay lire pour nga am alal pour nga am alal tak ay wé amna ci goor ñoo xam dañuy tak galaj galaj bi du dugg ci dëkk bi su duggé ci dëkk bi jigen bu ëmb ëmb bi day yaaxu Allahu akbar xërem yoy fuñ koy doyé nga ray ay nit pour nga am alal amna ñoo xam dañuy def ay sacrifice dag seeni baram ñi dag seeni tank pour lan pour am alal ñen ñi def sacrifice joxe seeni dom ñi joxe seeni jabar ñen ñi sax joxe seeni yaay wala seeni baye pour lan pour am alal ñu fatte ne wërseug yalla koy joxe waaw ar-rizqu bi yadillah yalla neena wërseug mako yoré kuma neex la koy jox nguur mako yoré kuma neex ma lay fal xolal tay digënté ñaar yi digënté nguur ak wërseuk nit ñi mënuñu ci am sago fokk ñu bokalé dama ngay ni ma bop muus mu ñuul motax gis nga dëkk bi gisatu lañ fi muus mu ñuul muus yëp jeex nañ ñëp gaay réy nañ ko ndax ay bokale ndax ay xeureum so xey suba fa nga jënd picc sanni lepp te kenn ku ci nek ci ñun xam nga ne li ngay def diine da la ko téré su fekke wërseuk nga bëgg yalla lim la sante moy ñaan ko ko te sakku jiko demal nga uti ko ndax tedd di nelaw ci kaw lal bi xam nga ne asaman ci du taw xaliss leer na ci yow mom yalla momu wa huwa allazi yuhyi moy dundal wa huwa allazi yumit mom yalla moy ray tay ñom da ngay deg ñu ne yalla rayatul yalla dundalatul nit ñey dundal ñoy ray mbir yi ci loxo yalla la nek wa ma kulli hadhihi an-ni'am wa hadhihi al-minan wal mushrik yajhad bizalika wa yunkiru mbollem li yalla wax may bind man yalla ma sak man yalla may wërsegele man yalla may dundal man yalla may ray mbollem li waji xam ko ba pare xamne yalla koy def mu ne fi ñukku yalla dem ci xam yi wala mu dem ci gënni wala mu dem ci tour yi wala mu dem ci bameli wala mu dem di bokale ci motax xolal suñu dëkk bi koñ bo tourné amna njabar kat bu fa dëkk télévision bo gis amna njabar kat bu fa am émission radio bo gis amna gisané kat wala njabar kat bu fa am émission dëkk bi yëpp nak fo dem waaji tok fi jakarlo sama kanam amona njabar kat bu dëkk sen koñ bu tuddu kafiruddin kafiruddin moy lan ci arab moy ku wéddi diiné ki tok ni tablo la def ci buñu kër gi tablo bind ci kafiruddin waaw naka la julit di waxe man gëm na yalla ba paré té gëm bi nga gëm yalla da nga ci bokalé xana xamulén né yalla rek moy musalaté amul kuy musalaté kudul yalla soko waxé ñu né ki dé fontu rek wallahi amul luy musalaté kudul yalla amul kuñu wara yaakar kuy dindi jangoro kuy wérël kudul yalla so waxe ñu ne wa ko nangam nak su la bëgge dal nak nangam bo bu la dalé nak nangam bobu bu la dalé amna lu l'islam wax lañ koy fajé luddul ni nga ko bëgga défé té xam nga lu tax mbir mi graw moy ci xalé bi bu mu nekké ci biiru yaam ci lay commencé ci lañ commencé diko tamulu ay xërem fi jigen ju ëmb ñu ci ëpp dañuy tak ay lar dañuy tak ben tias ñu ne moy watal moy garder biir bi moy ar biir bi xam nga ne lolu ay soob la rek doomu adama bobu fiko yalla duggal xam ngeen ne tias ak téré mënu ko ar kikoy ar moy yalla bo démé ba maternité boy am doom téré yépp lañuy tekki tek feulé kon du yalla du téré yalla la fofu doomu adama jaar juddu ne peut yalla neena mako ubi summa sabila yassarahu ma ubi yon mi nga dem way xam nga ni du tere bi xol xale bi bim ne ciep ci maternité bi lañ ko commencé takal ay galaj ay canard ay weñ petaw ha bo waxe ñu diiw de moko jox bay modou samba yero moko joxe neena li moko yar yonent bi lan la wax ci sa dom bu juddo bu amé dom pour lu koy ar noppalal sa bop waxal a'izuka bi kalimatillahi tam min kulli shaytanin wa ham wa min kulli aynin lam jehna way dedet duñu nangu dañuy bañ dañuy lank jangli islam wax dem di bokale ci fokk rek ñu tak ay galaj fokk ñu tak ay xërem fokk ñu tak ay xaw buntu kër yi dafa fess gaay sax bañ nañ buñu xëyé suba fokk ñu toyal buntu kër yi waaw lepp bokale kat bi dafa bañ bal wa yasrifu ibadatahu wa ta'zima li ghayrillah day jël li yalla mom jël ko jox ko kenen tay bo laje senegal ñi soti ndox sen buntu kër yi ñu tax ngeen di soti ndox luñ leen di tontu dama ne ben laaj lay laaj mané ñi soti ndox buntu kër yi ak auto yi ak ko ci laaj lutax bo xey suba soti ndox ci buntu kër gi lu muy tontu man de jamm la bëgg ndax ndox dafa sedd motax ma soti ndox ci buntu kër gi ndax kër gi jamm am fi lu sedd du lol la du lol la wax dem len gounass ngeen laaj len ndax ndox dina indi jamm dem len baghdad ngeen laaj len ndax ndox amna jamm fo bo foté ba bar sa nga bëgg jun ñu la bu tuja jubalal ñoo ñu bëgg ñu ndox ko fa ne kay ma may la ndox mu ne doyna su maré nan sax da na la doyna doyna allahu akbar laaj len fir'auna ndax ndox day maye jamm kon xam nga luñ la wax yow momu du tour ndox ci bundu kër gi xam nga lan lañ la wax pour nga am jamm ci kër gi so xeyé bo ñew ba ci bundu kër gi waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata soko waxe malaakai ne kufita wa hudayt ar nañ la protéger nañ la ba ba ngay del ci wat lolu ak ndox mi ban jeriñ la am da ngay gis mère buy genn kër gi di dem wolé mu ne bismillah tawakkaltu ala allah day ñew ne go idi tati nay joy jeegom jeedi jeetati jeene sama arti mi winde sappo an ko non batta pa bi neena non lay def deug Allahu akbar dafa deug waxna deug li moy deug legui lol ngay def non lutax nga koy def ben ñaar ñet ñent juroom juroom ben juroom ñaar juroom ñet juroom ñent suma ñewate bind fukk bi lutax nga def nonu parce que da nga yaakar ne yalla dina la fi bayyi après nga ñewat nga motali fukk bi waaw mom yalla mi la wax ne man kat li la la sante defal bi bi mo lay ar waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah bi nga indil sa bop ak bi la yonent bi indil bu gëna woor assurance mbokk yi dama len di laaj yeen ñi tok fi yonent bi mu indi ak ñun yi ñu indi bu gëna woor ndeysan sallallahu alaihi wasallam te xolal yonent bi mu indi yalla mo ne wama ataakum ar-rasul fakhuzu wama nahaakum anhu fan ngal la way lu len yonent bi indil jël len lum len tere bayi len yonent bi indil ñu ba pare ñu tek ko fe ko yonen ko ne la do addi ko dum do ne ko hen jeya ko do tawa ko do tawa yonent li la indi deug la waye nak ha li tamit fi lañ ko fekk de ku ko weddi xam pa diw weddi won na nangam mu jaar ni mu jommi mer diw soub kesse soub la ay soub la billahi soub la bo geume yalla li yep peund ak poussière la mbok yi ñun dañuy fatte alquran ibrahim fan lañ ko dugalon ci safara dekk bi yep and tal ay mat ñu jël ibrahima yew ko teumbal ko ci bir safara si yalla mu non ne wax asaman tawal wala wala mu ne geej dawal nga fay safara bi wala mu ne dex gi dawal yalla dafa baye di len setan safara si la jox ndigal ne ko wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim safara ji tak ba jeex ñu gis ibrahima tok ci bir di nan ataya njaganaay yo benen njaganaay tegalé tanki jibril tok ci wetam diko atayal bama tay jeex tak ban téré la tak ban galaj la tak ana bejeen bi ana weñ gi mu tak han ana petaw bu mu tak xolal fi dañ nan do mu jinné da rer de tak len sagar bu xon nga dem ci yaaka ji gis pay tak sagar yi xon jinné bi lu muy dé pay nga romb nga gis mère tak ay sagar yi xon lan hay do oustaz oustaz mané do mu jinné daré yow ngay ponkal nga tolok do mu jinné nga gis xalé yépp tak nak ku nek tak amna ben année bo xamné école ben pan la tek yor ciseau fajar 8h ma ñew taxaw ci buntu bi ku ñew mané ko tipit duggal ci pan bi ba pan bi fess yeen yaakar ngeen né doomu jinne sourire ay sagar yi xonko mo ngi musal xolal kañ lañu wax mer maté ñu ne teul ñu ne amna koy yobbu way yalla koko nuyo ak sa way yalla dem mais ay mbir yo xamne dekk bi dalay wonne dekk bis nit ñi setuñu ndax lutax parce que nit ñi amuñu tawhid nanguñu kennal yalla gis nga ibrahim ba dekk bi yépp andé di xex ak mom tal safara mané yalla tawul yalla dafa bëgg baay won né wa dëkk bi du yeen man la yalla yoniwul taw bi yoniwul gej gi yoniwul def gi da baay la wax safara ci la wax tak ibrahima nekk ci bir matti ba matti jeex tak ñu gis ko mu tok tégalé ay tankam njaganaayo am njaganaayam jël len ibrahim jël len musa musa kérok biko firawna di top muy xar gej gi di genn lu mu tak kan la wo ibrahima bañ koy duggal ci safara ci lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ma musa kérok ba muy dugg ci gej gi lu mu wax inna ma'i rabbi yalla ngi and ak man kana janguñu wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doyla yeen da nga and ak ben ponkal ñulay garder ñetti ponkal nga am confiance ñetti ponkal yoy kan mo len may dole yalla kon kay andal ak yalla waye legui la gay dox yalla gisunu mako worul gisumako gisumako ben xale bu jigen limay wax ni mu ngi xewé Londres ben xale bu jigen dafa dem waxtani ji ci ben xaritam étudiante mu dem waxtani ji ak mom yegul fi mu tok ci kër gi ndeké goudina mais lumière yi mu jek jek rek xol montre gis 1 heure mu ne ma ngi ñibi ñu ne ko dedet jigen heure bi goudina mu ne len taggo wu mo won fanan te fu muy ñibi fa mu jël métro te dekk ba li fa xew moy métro bi dernière minute ku ko jël chaque jour sellu nañ ne ñi jël métro bi ci heure bu mujju bobu dina am kuñ ci ray té mom kenn nak tay mo ci nara dug nek jigen wa kër ga wax ba son mu ne len damay ñibi parce que jigen du fanan Allah surtout nak tagowuma mu genn ci kër gi def ay azkaram jang ayatul kursi amana ar-rasul qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nas ha def azkar yi ko yonent bi wax mu ne mu dag bi ñew tok neena fu mu tok rek mu gis ben ponkal ne jarax ci metro bi rek tok jakarlo ak mom neena fim tok muy def ay azkar di def ay azkar di def ay azkar waji genn vago bobu dugg benen vago neena muy def azkar ba metro bi egg ci gare bi mu wacc muy def azkar ba dugg sen keur neena 8 heures mu tal sen tele telen mu deg ñu ne dernier metro bi demb dañ ci reey kenn ben xale bu jigen neena affaire bi jaxal ko neena ci sase la fay tele bi genn jël ay dalam jubal police ba mu yeksi ne dama deg metro demb bi dañ ci reey nit ñu ne waaw mu ne deg na kiko reey japp nañ ko ñu ne waaw mu ne dama ko bëgg xol ñu ne lan la mu ne na ko bëgg gis rek dam ko bëgg gis ap police japp ci loxom ba yeksi ci giri bi ne ko waaji la ndeke moy ponkal momu nga xamne mo dugon jakarlo ak mom mune waji xamme nga ma waji ne ko wa xamme na la kay mune ko fan mune ko demb metro bi bima ci dugge gis na la nga tok mune ko lutax rayo ma nga dem ray kenen ki mune ko yow bima la bugge ray ay ponkal la gis ñu taxaw sa kanam ñewuma la jégué ha gis nga lool jere jef allahu akbar ki neena gis na lool mu ngi bind mu ngi ci internet ku dem lire ko dañ ko bind arab ak français ak anglais mu ne ko lutax rayoma mu ne ko wallahi gis nga bima duggé yow mi la bëggon ray waye bima la bëggé jégué dama gis ay ponkal taxaw sa wét ndeké du ay ponkal ay malaika la yalla moy aré suñu yakaré né lénen mo ni ar ni rek lañuy mel ni waaw tay xolal lamb bi xolal bokalé gé ba ci lamb yi bañ nañ ko ba dañuy yobalé sax alcorane bañ nañ ko ba dañuy yobalé alcorane ci bir di bokalé mbok yi bakar bobu yalla duko balé nañu yek lolu bu baax kep ku ko déwalé sunu borom subhanahu wa ta'ala néna paré nga yalla néna innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar yalla neena kep ku de bi ngay ñew ci man yaangi def sa xol bi keneen yaangi bokku keneen yaangi yenu keneen yaangi uuf keneen ba dajek man yalla neena sa dundu yakuna parce que safara nga jox yalla yonent bi la joxoñ baram ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin ndax ci adina bi amna ko gëna mag sayyidina muhammad laaj bu ma len di laaj la mané ndax amna ko gëna mag muhammad dafa melni yeen lol ngeen gëm di ndax ken tontuul ci kaw mané ndax amna ko gëna mag muhammad non ba légui dal wax ci jëgul ndeysaan parce que senegal la waye bo waxon légui len ngir gaay wallahi kay mané ndax amna ko gëna mag muhammad mom la yalla joxoñ baram ne ko soba bokale di nga perte la in ashrakta so repé ba bolé mak kenen man yalla sa jëf yi nga defone yeb lay yak waye ëlëk yowmal qiyam na la bolé ci ñu perte ceké muhammad lañ wax lolu mbokk yi kon ñun nak kon nañu délal suñu xel ñu labal suñu digënté ak suñu borom gis nga nit ki sa digënté ak yalla bul fi doxal kenn bul fi def lenn même bu féké sax sa ñaari way jur la gor ak jigen yalla néna sama digënté ak yow bul fi doxale kenn alquran la lan lañu yalla wax ci alquran suñu digënté ak suñu way jur yalla néna wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma waye wa sahibhuma fi dunya ma'ruf yalla neena sa ndey ak sa baye ñoo la jur de waye bis buñu taxawé bëgg sakku ci yow pour nga dendalé ma kenn wala nga bokalé ma su boba bul ko def bu len top waye nak andal ak ñom ci aduna andal ak ñom ci and bu rafet andal ak ñom ci njek motax suñu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ne ma dama ne bokalé mo gëna bon kep kuma bokalé yow sa fay moy ma dugul la safara nga saxfa doto genneti lolou moy sa fay kon mbok juliji wa kullu zanbin mata al abd min ghairi an yatuba minhu bepp bakar bo xamne doomu adama dewale nako te tubut yalla man nako ko bal bam dess bokalé bepp bakar la bo def man nga ray nit waji reyna ñata nit témèr bu manké ben la waji rey témèri nit yu manké ben la rey mu dem ci ben borom xam xam mu ne ko dama rey témèr bu manké ben ma bëgg tuup ndax yalla dina ma bal mu ne ko dédét mu rey ko mu nekk ñaata mu nekk témèr kon waji reyna témèri nit mu dem ci ben faqih mu ne ko dama rey témèr yu nekk yu manké ben ma dem ci ben borom xam xam mané ko ndax suma tuubé yalla dina ma bal mu ne ma dédét mu ne ma ray ko muy ñaata waji ne ko témèr mu ne ko ma ñew ci yow ndax yalla dina ma bal mu ne ko waaw ñu bari yeen say bo waxe hadith bi dañ yaakaane waji dafa ragal dédét ko dafa jang faqih la ku ñëkki ki alim la duñu ben nit dina jang te déggul li mu jang faqih nak moy ku dégg li nga jang mu ne ko so tuubé yalla dina la bal waye dafa am sart lan moy sart bi moy nga genn dekk bi nga dekk nga jël say bagage nga toxu nga dem ba dekk sangam nga dekk fofu waji daal di ñew ci kërëm jël ay bagage am yenu ana wa départ uteli dekk ba ko borom xam xam bi wax ba mu démé bay waja dugg ci dekk ba mu dé ay malaka joge safara ay malaka joge aljana ñi japp ci tanki ñi japp ci loxo bi ñukay xëccio ñi ne safara la jëm ñi ne aljana la jëm ñukay xëccio bu ñi xëccé ne aljana ñi xëccé ne safara yalla yoni benen malaka na ñew atté len nan lan len di atté ñu ne nañu xol dekk bi mu jëm bu fekke fofu la gëna jégé nañ ko jox malaaka yi yermande yi ñi duggal ko aljana su fekke dekk bu mu joge la gëna jégé nañ ko jox malaaka yi bon yi joge won safara ñi duggal ko safara ñu daldi nat ñu gis ne dekk bu mu jëm fofu la gënon na jégé ñu daldi koy bayé ak malaaka yermande yi ñi daldi koy duggal aljana falal ko ko lim def lepp waye dafa tuup motax yalla bal ko kon bakar lumu reuy reuy reuy doomu adama bu ko jeglo yalla fek deewagul yalla dina ko bal waye bo boko deewale yalla dula bal motax ñu bëgg julit mu gor gor lu bu baax kem talayel katanam mu moytandiku bokale mu moytandiku weddi yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima sunu borom neena kep ko xamne da nga bokale yalla na nga yek ne yow yalla dula bal waye mom yalla man na balé bép bakar budul bokalé kep ku bokalé yalla yow day da nga sosal yalla dang ko fénal ndax da nga ne yalla amna lu mënul diw mi moko mën wala garab gi moko mën wala bammel bi moko mën wala cour gi moko mën wala gënn gi moko mën wala lamb bi moko mën wala téré bi moko mën lool nga da nga ne yalla mënul loolu lool li mo mën loolu motax nga ne nga wañi ak yalla mbok yi wa shirk al maqsud bi kalamina hadha al yawm wa shirk al akbar al mukhrij min al milla wa huwa ala anwa mbok julit yi tay sunu waxtan sunu fatali bokale biñu bëgg wax tay moy bokale bu mag bi bokale go nga xamne kuko def genn nga ci islam nekato julit gis nga nekku bokale yalla rek nekato julit même bo julé nekato julit sa yo takke bejeun nekato julit sa islam yakuna kenn ci ñun mbokk yi bu jappé ba paré wara julli am lu mu def lu genn ci yaramam mo xam dafa dem wanak wala dafa dem all ba ana ñappuma dama laccé ana ñappuma ñappuma yakuna so woré nga lek ana koor ga yakuna so aje nga seek sa soxna ana ajba yakuna gis nga ni mu amé lu yak ñap ni mu amé lu yak koor ni mu amé lu yak aj non la amé lu yak islam lo xamni boko defé genn nga ci l'islam nekato julit té tay danaka dëkk bi nit ñi ci lañuy yennu ci lañuy fanan lutax parce que xamuñ dafa am lu ñuy tuddé nawaqidul islam lu yak islamu nit lol dafa jaadu tay su fekkone deug deug xam nañu kenn ku nek nga bind ko daf ko ci sa bop laal soy teud mu jé ko gis soye wo ñëk ko gis ndax lepp lu yaq islamu nit nit war nako moy tandiko ndax sa islam bu yaqo nek to julit te so nekul julit bo dé yalla jëflante ak yow way li ruslu tay ci sun dëkk bi moy nit ñi la ci ëpp ci lool lañ nek kon lima don wax legui bokale giñu bëgg wax moy bokale bu mag moy lan bi génné nit ci islam té mu nek ay façon bi ci ñëk moy shirkun fir rububiyya ndaysan wa huwa i'tiqad té lolu bokale gog nga xamné day génné nit ci yoonu yalla ba ca ñëk nek shirku rububiyya bokale ci momelu yalla nga fekk yalla lim mom nga ñew bokale ko ci keneen ndax yalla moy rabb jangeen alhamdulillah rabbil alamin jangeen qul a'uzu birabbil falaq jangeen qul a'uzu birabbin ar-rabb moy borom moy ki yar moy ki mom mom yalla mom mutasarrif في الكون بالخلق والتدبير يالا موي سوبيكو موي سوبي ادينا بي تي بيند بيمو بيند اك دوخال بيموي دوخال ميرو نيت ني موم يالا موم موكاي ديف بو تانغي موكو تانغال بو سيدي موكو سيدال بو ليري moko leral su taw ñewé mo indi taw su maral amé moko def ku wër mo la wëral ku fébar mo la fébar ku dund mo la may dund ku dé mo la ray ku am wërsek mom yalla mo la ko may lolu moy ar-rabb tawhidur rububiyya moy yalla mom mom lolu nak dañ ko wara jox yalla kessé ñu bañ ko bokalé yalla ak kenn diw dey may wërsek so bëggé wërsek démal ci mom wërsek yalla koy mayé bo bëggé wërsek bo takké galaaj gi ma ngi fatalikou bima gëné nek xalé suma démon julli ji juma amna ben way bu fa daan ñëw di jaay ay gal ay galaaj naan gis nga galaaj gi suma la ko jaayé bokoy ow dang ki bolé deureum giñna ci maggaayu yalla do takaliko ak deureum nit ñi jënd ba mu jeex tak mais légui ni lay doga xamné wa joju ci xelu nit ñi la doon dox ndax téré bop mu lay jaay mu né dang koy ow sokoy ow deureum nga ci def ba paré mu wat né do takaliko ak deureum mais wax na deug bo takké téré bi fo dem ya nga ak deureum légui nak mom day wat né la do takaliko ak deureum nga yaakaar né fo toll di nga am xaaliss gis nga mus gogu ñu doon mus ci kaw nit ñi fo toll di nga yor deureum giñ na ci yalla fo toll yoro deureum yalla nama yalla nangam di wat yo xamné da ngay xol yi fo nga jënd té xol ak kayit gi 100 francs la ko doon jaayé mais xol lu toll ni juma ñafa tew ñep jënd 100 francs lool ñaata la waye ndeké ndaysan nit ñi lank rek bokalé wërseuk yalla koy mayé olofi nenañ ku robinet tej nga nan potit bu robinet tejé nga rus su féké robinet bu tejé nga dem fék potit mi nga nan ko ñak wala tax nit gorédi xif warul tax nit gorédi tay mbolém liñu galankor ci walu pass bobu moy ñak gëm yalla tabaaraku wa ta'ala ñak dello yalla ñukkal ci ay xéewalam yi mu yor ak ay wërsegeelam diko joxate mom yalla subhanahu wa ta'ala wa hadha shirk id'ahu fir'auna li qawlihi ta'ala fa qala ana rabbukumul a'la gis nga fir'auna ba mu rewé ba bew dafa dem fekk li yalla mom mu ne mom moko mom mu dajale ñep ci ben place ci ben pack munelen ana rabbukumul a'la ma yalla ju magji motax bako yalla jappe fa akhazahu allah nakal al akhirah wal ula yalla muné inna fi zalika la ibra waye pour kan muné limay yakhsha yalla néna yen ñi may bokalé wala dima dendalé wala bëgg jël nit tek sama place xana gisul len firawna bam né mom moy yalla leen dama ko japp tembal ko ci ndox xoj ko ba mu sedd guuy té lolu aduna kessa la ma ngi koy xaar al-akhirah yalla néna lolu kemtan la yen ñep da ngeen ci jowara jël ak war inna fi zalika la ibra yen ñep da ngeen wara xol li ma def firawna ngeen moytu ndiku lolu waye kan moy moytu ndiku lolu mune liman yakhsha ku ragal yalla rek mo meuna moytu ndiku lolu ku ragal yalla moy gis ku dara dal ku yalla nat dara dal ko ci ay bakar yu mu def ku ragal yalla ki moy tandiku lolu ay ku gemul yalla ko xamne ay nen la gem ay nen fini mat fi ñu tok def conférence lu upp boye wo fajar di xey di nga fi fek ay nen yu ñu fi tek bi ay nen wala nga fekk fi ay sondel mba nga fekk fi gurugu weex wala sa nga fekk fi ay pousso lol tay bo don lacc ñan ñokoy def julit yi ñokoy def ana yalla mbok yi aina allah ana yalla kon sunu borom subhanahu wa ta'ala mom ak momé lam mom kenn la bu ci kenn rax len ñaarel bi moy shirkun fil uluhiyya yalla nek gi mu nek yalla te moy soppe ku ci jami façon jami yalla yi lolou nañu xamne yalla ko mom xërem yi momuñu ko rendi yalla ko mom kenn waru rendi kenn kudul yalla lolou tax nga febar ñu la demal nga rendi lolou boko defé rek genn nga ci l'islam ngeen deglu bax kep ku nek ci ñun ko am mbokk mu febar jëkkeur jabar dom mbokk mu febar wala mu am nattu nga dem ci kenn mu ne la ki fokk ñu rayal ko wallahi alazim bis boko rayale safar nga jëm ndax rend yalla ko mom yenent bi neena la'ana allah man zabaha li ghayri allah yalna yalla sori yermane ki rendi te limu rendi yalla taxul gis nga ngenté da ngay rendi waye dom bakkar lutax tay buñu amé dom ñu dem out xar ñu rendi ndax dañuy am bakkar wala dañuy am tiyaba dañuy am tiyaba lutax parce que yalla mo ñuko sante moone bu ngeen amé dom rendi len ngay tek soxna nga dem jënd nak wala gatt nga rendi ko da ngay am tiyaba wala da ngay am bakkar da ngay am tiyaba parce que dañ leen awlim wala wissa yalla la ko sante nga am gan nga rendi da ngay am tiyaba pourquoi parce que dañ leen ter so amé gan teral ko waye bo amé ko febar nga rendi du nga ci musiba so rendi le xërem yi da ngay gis tay nit ñi am problème nga dem ci xam bi ñu na dama nga indi ginar nga rendi ko dama nga indi nangam nga rendi ko lolu sa yo ko defé yeugal ne du nga ci bakkar bu mag bi kon lolu ñuy wax rendi ci ay xërem wala ay bammel di wax ne li kat suñ ko defé dañuy jégué yalla lolu mbokk yi ci bakkar yu mag yi la bok nañ ko moy tandiku lolu ci bokalé la dugg ci moy shirkun fil uluhiyya sunu borom subhanahu wa ta'ala doxalé wul digëntém ak jam ñi kenn soxla lu mu reey febar lu mu reey demal ci yalla direct bul dendalé lenn sa digënté ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ak mbiri lu mu reey nak bul doxale lenn sa digënté ak yalla sunu digënté ak sunu borom kenn xeju fi yalla dafa bëgg ñu genn ñëpp direct yaak yalla direct tay nak loolu nit ñi bañ loolu la nit ñi dul jëm nit ñi dañoo yaakaar na ñoom dañoo salté ñoom dañoo tak ñoom dañoo tilim amna ñu fi nekk ño xamne ñoñu mëna yobbu loolu moy indi sunu problème ak yalla su ko defé buñu amé jafé ñu dem ñu neñu xarmi fo ngeen ray ko fo ngeen indi xar mu ñuul wala xaru ben melo wala fo ngeen indi ginar ben way dafa bëgg tukki mu dem gis ben bukhaba mu ne ko fo nga indil mo mus mu ñuul waji ñew fi Dakar reub ak xalé koñ bi ba am mus dugal ko ci sac jël 7 place jëm dëkk ba mus mi ci biir auto bi minute bu nek rek mus mi kërëñ jigen bi mu dendalon jek rek dal di yuxu ñu ne ko la mu ne ki dal duggal fi nit ki lire la sacc duggal ko fi chauffeur bi droite nit ñi wacc ñu ne ko sawayo nit ngay mu ne dedet ñu ne ko mais li yëngatu fi lan la mu ne mus la ñu ne ko fo jëme mus mi mu ne sama mus la quoi mako yar dafa ma min te damay toxu bëgguma ko fa bayyi sama mus la mako mom damay toxu bëgguma ko fa bayyi ñoñu daal di vérifier xol ñu gis mus la ñoñu daal koy bayyi parce que dañu yakarne wax na deug neké ben galaaj lay défar yi bu tuddu nippi nit ki galaaj gogu bop mus mu ñu lan la koy défaralé suñ ko défaré ba paré pour nga xamné wir galaaj gi nanguna wala nangut dañuy tek sétu sa kanam nga xol sa bop ci sétu bi do ko gis so dugé auto chauffeur bi du la laaj pass so dugé train do pass so dugé bateau do pass bo dugé avion do pass yoy lañ koy doyé waye waji ñu defal ko ba paré waji ne ko xolal mu xol gisul bopam waji ne ko demal legi kaolak ci garage bi nga dug auto jëm Dakar kenn dula laj pass mu ñew dug tok kenn laj ko pass bamuy yegg Dakar mu yaakar ne ga laj gi nanguna mu teureureuri wudati aéroport waye bimu nexé ba gendarmerie japp ko tand ko parkat kérok la xamné yalla deug la mbokk yi yalla du morom yalla borom la sunu borom momu subhanahu wa ta'ala ci ay melokanam yimu yeyo nga xamne mom kenn moko mom nga xamne tay kuy yaakar mom nga wara yaakar kuy ragal mom nga wara ragal kuy beug mom nga wara beug mbollem jaamu yalla yi kuy julli mom ngay jullil kuy saraxe mom mo wara tax nga genné ko ak yenen yidul yi ci ay jaamu yim waxna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la li mom yalla mom moko mom ñettel bi ci façon bokale yi moy sirkun fil asma'i was sifat moy bokale yalla ci ay turup ak ay melokanam gis nga turu yalla yi njabar kat yep fi lañuy bokale da ngay gis ku ne man turu yalla lay liggeeyé man turu yalla lay liggeeyé du ben turu yalla ay turu jinne la turu yalla yep yalla wax nako ci alquran yenn yonent bi alayhi salatu wassalam leral nako ci sunnam benen tur buñu fekkul ci alquran ak sunna du turu yalla waye tay dañoo lank gis nga même buntu keur yi da ngay rombenu buntu keur ñu bind ci baduhu wala ñu bind ci laduhu nga romb wato nga gis ñu bind ci fatilan jadilan xam ngeen fatil moy lan xam ngeen ne loolu du turu yalla xam ngeen lan moy fatil amna benen tandarma bu wow kon tandarma boko xalé ci xox bi da nga fay fekk benn mbuus ci mbuus momu boko dindé di nga fekk benn boom gu talé ko ci xoxu tandarma bi lolou moy fatil lolou turu yalla lol na nga jël ko bind ko sa buntu kër da né bi turu yalla la fi satchu du fi dugg fatil xam nga lo fa bind moy boom gu nekk ci xoxu tandarma nga yaakar na yalla nga fi bind motax nit ñi ndaysan mais nak li yeb liko waral moy ñaaka jang ko wax mu ne man kay bima nekké xalé dara biñ ma yoot bon fatiha fa la xek nasi tan baaw mi fatiha fa la xek nasi rek la mën waaw fofu nga nango yem rek fofu nga nango yem waye bop ba légui bi nga nekké ci aduna bi lo fi mokal hein ñaata nat nga fi jité diko lijeenti ñaata ñaata projet nga fi teural ci koñ bi lijeenti ko bamu soti ñaata ñaata métier nga fi jang mokal ko nga bayyi diiné yalla bi buñu waxé rek nga ni ah yalla mom dé mom dinañu comprendre yalla dé dinañu yërem yalla dé waxul kèn dara yalla dé ku bari yërmandé la mbokk yi yoyu ay wax kessé la gis nga yalla limu wax demb ak barki demb lool la wax gis nga so gor gorul ba nga nek ci santana yalla yalla yakam tiwul besa ngi ñew dinañ la wacce salal bi dinañ la genné sa neeg bi ndaysan demb barki demb damay xey am kuma andal may ñibi ci fi ñu romb ben étage mu ne ma gis nga kër gi mané mu ne kër gi buntu kër gi musta ubbe ko ludul demb mune borom keur gi da de ñu ubbi buntu keur gi buntu ñetti buntu keur la yep lañ ubbi mune waye keur gi kenn musko gis mu ubbe ko waye barki demb de ubbi nañ keur gi yep baña ubbi lepp lañ ubbi dotul teju parce que yalla moko ubbi bo faato dañuy ubbi buntu keur gi ubbi buntu neeg bi ubbi armoire bi ubbi tatu valise bi lepp lañ ubbi dotuñu bayyi dara sa lepp dung ci bit lay nekk ku deer ak wéru lepp lañuy contrôler lum fi bayyi fo ngi ubi armoire bi fo ngi ubi valise bi fo ngi ubi kër gi fo ngi ubi neeg bi mo tax dara du teju ndaysan bi ngay tabax kër gi ñaari buntu nga def bu mag ak bu ndaw bo de ci bu ngand bi lañ lay jaarale duggal ci morgu bi yenen ti bi neena yatba'ul mayit salasa ku de ñet ñoo lay gungé ñet ñaar ñi ngay andal kenn ki mom ñaar ñi dañuy lank ñibisi kenn ngay andal mu continuer ak yow ku dé rek ñett ñoo lay gungé wayé ñaar ñi dañuy ñibbi kenn ki continuer ak yow xam nga kan moy ñëk depp sa alal so dé sa jabar wala sa jëkkeur lam yi montre yi bañu or yi yéré yi kër gi compte banque yi ci buntu kër gi lay yem dara du dem dañ lay fekk ci morgue bi yéré yi nga mujjé dé sax dañ koy simi lam yi dañ koy tekki jaaré dañ koy tekki yéne sa sang dékku né mba dindi ngeen bañu or bi ñu né yi dañ ko faté won ñu né bismillah dindi len ko ñu ngaangal ko né ko rocc ci tek du dem momoko tegal fi foko jëmé ndaysan ñu da dem indi ciseau nak indi ciseau ñu ci galaaji nak yi nga takkon ñu fekk fi 10 fekk fi 10 muy ñaata ñu fekk fi 30 50 ñu fekk ci tank ndeyjor bi 10 fekk tank chamuñ bi 10 yépp ñu ne ko tepp tek téré na la dé est ce que téré na la dé ndaysan lu xew dañ lay sang buñ sangé ba paré sang buñ sangé ba paré yew ñew tek ci kanamu jakk ji né iliman ñewal iliman bu ñew lu mi wax na dug aljana day ñew né yalla ki sa jam la sa doomu jam bu goor ak sa doomu jam bu jigen ñepp ne deug la kay deug la de est ce lu tax tay ken fetter lawul lu tax ken ciep ciepiwul bu imam julle ba pare dañuy jël anawa fuñ jëm armelia kon nak mbokk julit yi buñu nax suñu bop nañu gor gorlu xamne yalla lim wax subhanahu wa ta'ala ci bokale ku de dajje ak yalla yaangi bokale man mata wa huwa yad'u min dunillahi fek bi ngay de yaangi wo kenen kudul yalla yenen tibi neena yo do taxe dakhala nar laaj na yenen tibi alayhi salatu wassalam bakari ban bakar mo ci gëna re mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga utal yalla ndem te xam nga ne yalla la bind joxna len sank rek misal ki wor ba ngon wote telephone dafa len ma ginar way ndogu mu ñew fekk ndogu bobu ben goor tim ko teud ci kaw lalam soxnam di peñe sikimam mu ne soxnam ki kan la soxnam ne ko ki mo ayatay ndax wajjo ju ndogu ginar gi damay laccé yen goor ñi lay laaj laajuma jigeen ndax ku mom ginar gogu di ng ko ndogo do tal ndagu kero wa lan la soxna ci def ba ndogo lan la def ba ndogo def la dendele kenen a legi nak yow nga bëgg jël yalla diko dendele kenen yow it yow ya gëna toll wala motax yalla bëggul ku ko dendele kenn motax dafa fiir mom yalla subhanahu wa ta'ala bu ko dendele ak len mom rek bis bo jaxlé bis bo nekké ci jafé jafé bul dem ci ma samba bul dem ci ma demba defal li ma lay sante demal nga japp dugalal sa siyana sa bir neek julil ñaar rak su jotal ñaanal yalla yalla nga lay deg nga xol ay duñ def non dañ amay jafé jafé takku ay de ñew di la gungé ndumbe ñew soda ñew ñepp ñew ngeen jël auto tararare outali dekk ñew fekk ben way bo xamne ci neegu ñax lay fanan dara amuko lu mu ndekete sax amuko ngeen ñew naan ko ñun kay dañoo jaxlé dañu dañ la deg rek ne yow mom mom mo len gëna jaxlé mom mo dekk ci Allah bi nekk ci neegu ñax su mu non dara kay du nekk fofu waji amul sax mbam amul dara day dox yeen bi ngeen di ñew yeengene indi 4-4 bi ngeen ñe la luñu sax mat la ay der lañ leen leen ngeen tok amul sax mat la bu mu teud ko kay su mu non dara tuguloori ne nañ dudd kor kor sina nafar no yo touté re dum wala ah waaw ak yow waji sama yaay neena dafa dugg ben super super bi tourner rek am ko taxaw nan day bax gaay diko jox ay juroomi deureum kum ne day bax rek ñu jox ko juroomi deureum mu ne sama yaay day bax mu ne ko bax na ba pare rek nit ñi commencé waaw amna ñoo xamni geemuñu ki gis ngeen ki dafa demone fele mu liggey bi mu liggey pare mu dem mu door jaas bi ci baram bi señ bi mu ne ko yaw ko joxoñ baram bi ne ko day bax sama yaay ne len he jarul muy taxaw fi na joxoñ bopam ne day bax mu bax jarul muy taxaw ci tali bi comme kay kumu joxoñ rek affaire am bax mom té mo joxoñ bopam mu ne na bax wala mais nit ñi duñu mus da ngay gis ko xamni nan li ma yoré kuma ko jox ko sa bop mais jox ko sa bop nga noppalu way dedet waji day joggé dekk ak dekk ñew fi lan ay der deru bukki deru segg ba paré dila ko jaay nga koy jënd té mom mu joggé Mali wala mu joggé Guinée wala mu joggé Niger mu ñew fi dila nax su mu non dara du tok fofu defal ko bopam gaay nañ yewu kon inshallah première partie bi jeexna dañuy julli legui takusan ñewat dal di jël benen conférence bi muy bida xam ngeen cirque lañ doon wax bida mo ci dess ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala liñ fi jotta wax yalla def ci ñun deg ak top buñ julle legui takusan buñ ñewate dañuy jël benen partie bi muy bida assalamu alaykum wa rahmatullah